Bolingi bile masanga nyoso na kokina nga konima ngai na boya batungisa wasi na lingi sirtulonda wana initilbolo baka ata na zangi voiture tokoki koboya na te ata na zangi lopango biso bayambo te mabele moka mopaya biso bikoki kala Asiya koloba na boya epona bino bokosuka mingi Zamba sala basusu baswaka basusu bazangaka Senganga oyo nyoso bolingi Sanga nyoso na kokina nga kondima Ngala boya batungisa mwasi na lingi Situlonda wana initilbolo baka Ata na zangi voiture tokoki koboya na te Ata na zangi lopango biso bayambo te Mabele moka mopaya biso bikoti kala Pasi ya koloba na boya epona bino bokosuka mingi Zamba sala basusu bazwaka basusu bazangaka Asi akoloba na moya epona bino bokosuka mingi Yase moi je vis le paradis sans que je sois au paradis Nous aimons à mourir Londa mega kakae Londa mega kakae Tuna afi papa na e Tuna afi papa na e Nous aimons à mourir Londa mega kakae Londa mega kakae Tuna afi papa na e Tuna afi papa na e Mwasi ya motema na nga mama Mwasi ya motema na nga mama Elle est très chic Mwasi ya motema na nga mama Vraiment elle est très chic Mwasi ya motema na nga mama Kaka la mon appelé veo Mwasi ya motema na nga mama Kaka mon appelé veo Mwasi ya motema na nga mama Mwasi ya motema na nga mama Mwasi ya motema na nga mama Te kitoko e mama Mwasi ya motema na nga mama Mwasi ya motema na nga mama Mwasi ya motema na nga mama Mwasi ya motema na nga mama Mwasi ya motema na nga mama Mwasi ya motema na nga mama Mwasi ya motema na nga mama Mwasi ya motema na nga mama Mwasi ya motema na nga mama Mwasi ya motema na nga mama Mwasi ya motema na nga mama Mwasi ya motema na nga mama Mwasi ya motema na nga mama Mwasi ya motema na nga mama Mwasi ya motema na nga mama Mwasi ya motema na nga mama Mwasi ya motema na nga mama Mwasi ya motema na nga mama Mwasi ya motema na nga mama Mwasi ya motema na nga mama Mwasi ya motema na nga mama Mwasi ya motema na nga mama Mwasi ya motema na nga mama Mwasi ya motema na nga mama Mwasi ya motema na nga mama Mwasi ya motema na nga mama Mwasi ya motema na nga mama